وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli müminler, geçen hafta ölümü hatırlamak babında gelen hadisleri aldık. Bu hafta inşallah kabir ziyareti ile ilgili hadisleri alacağız. Kitabımız Riyadus Salihin müellifi İmam En-Nevevi. İlk hadisimiz An Burayde radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bureyde'nin rivayetiyle bize gelen haberinde, hadisinde şöyle buyuruyor. Daha önce kabir ziyaretinden sizi men etmiştim. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Bu men etme olayı neden oldu? Kabir ziyaret etme olayı insana ölümü hatırlattığı halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyaretini yasaklamıştı. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi cahiliye döneminden kalma bir takım hastalıkların, inançların, şirki inançların, yanlış inançların tamamen ortadan kalkmasını sağlamak idi. Bir takım şirki inançların devamını engellemek, eskiden var olan şirki inançlara kapı aralamamak, böyle bir fırsatı oluşturmamak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini belli bir dönem yasaklamış idi. İnsanlar İslam'ı, Kur'an'ı, İslam inancını, tevhid inancını, İslam'ın esaslarını tamamen öğreninceye kadar bu yasak devam etti. Halbuki kabir ziyareti insana ölümü hatırlattığından dolayı faydalı bir iş idi ama bir takım sıkıntıları tevhidi manada bir takım yanlışları ortadan tamamen kaldırmak için belli bir dönem bir yasak getirildi. Daha sonra bu yasak kaldırıldı. Peki ne tür kabir ziyaretlerinde ne tür hatalar yapılıyordu? Bugün de bazı cahil insanlarda gördüğümüz gibi bazı insanlar kabirde yatanın canlı olduğunu düşünüyorlar. Onlara yalvarıyorlar. Onlardan bir kar istiyorlar. Veya onlardan kendilerini belirli belirsiz tehlikelerden korumasını bekliyorlardı. Yani Allah'a yalvarılması gereken mevzularda kabir içerisinde yatan bir cesede yalvarıyorlardı. Bugün de maalesef bazı cahil insanların yapmış olduğu bir uygulamadır bu. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zamanlarda, şirkin tavan yaptığı, zirve yaptığı zamanlarda buna benzer bir takım uygulamalar vardı ve Peygamberimiz İslam'ı daha yeni öğrenen sahabesine dedi ki kabristanlara gitmeyin. Kabir ziyaretini size yasaklıyorum. Belli bir zaman bu yasak devam edecek ki herhangi bir hataya düşmeyesiniz, herhangi bir taşkınlık yapmayasınız, tevhidi tamamen özümseyene kadar, tamamen onu anlayana kadar, dini tamamen anlayana kadar bunu yapmayacaksınız. Ne zaman ki dini anladınız, tevhidi anladınız, sadece ölümden ibret almak için, bir gün o kabre gireceğinizi tasavvur edebilmek için, tefekkür edebilmek için yapacaksınız. Belli bir dönem sonra bunu yapacaksınız. Bu da size fayda verecek. İşte bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım tehlikeleri göz önüne alarak belli bir dönem kabir ziyaretini yasakladığı, daha sonra bu yasağı kaldırdığı ifade ediliyor. Ve an Aişe radıyallahu anha قالت Ayşe radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun. Ondan gelen bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bir fiilini anlatıyor. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullemâ kâne leyletuha min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرط Allahümme gfirli, Allahümme gfirli ehli baqi'il qarqat. Ravahu Müslim. Müslim'in rivayetinde Hazreti Ayşe Peygamberimizden şöyle bir fiil naklediyor. Diyor ki benim gecem olduğu zaman Allah'ın Resulü'nün nöbeti, yani hanımları arasındaki ayırdığı günler, nöbetler, sıra bana geldiği zaman ben görürdüm ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fecirden önce, gecenin sonuna doğru yaklaştığımızda Cennetil Bakiye giderdi. Bakî'il Gargat, o zamanki adı, Gargat ağaçlığı veya bölgesi veya boşluğu, Bakî' toprak parçası demek, bir yerde boş bir arazi. Tabi bu boş arazi Medine'nin dışında, bugün Mescid-i Nebevi artık genişlediği için tamamen sınırında, sahasının hemen sınırında olmuştur, oluyor. Cennet-i Baki veya Bakî'il Gargat dediğimiz bu kabristanlık o zaman Peygamberimizin evine uzak bir durumda. Yani aşağı yukarı metre hesabı bakmış olsak yaklaşık bir kilometre bir uzaklıkta. Tabii bu bir kilometre uzaklıkta bulunan bu kabristan Medine'nin dışında idi o zaman. Ama şu anda tam ortasında yani. Mescid-i Nebevi'nin bir kilometre yakınında demeyeceğim, sınırında. Çünkü artık Mescid-i Nebevi genişlemiş. Saha oldukça uzun, geniş ve bu bölgede artık sınıra bulunuyor bu kabristanla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin avlusu. Evet. benim sıram geldiği zaman gecenin sonuna doğru yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Baki'il Gargat'a giderdi. Yani bu cennet, Cennetil Baki'ye giderdi. Ve orada ben tabii ki yanına giderdim, eşlik ederdim bazen. Duyardım ne dedi, ne dediğine bakardım. Şöyle derdi. Esselamu aleykum daru kavmin mu'minin. Ey mümin insanlardan oluşan kabir ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Onlara selam veriyorum. Kabristanda bulunanlara selam veriyorum. Bu selamı Allah onlara iletir. Bu selamı Allah onlara iletir. Onların ruhlarına iletir. وَاَتَاكُمْ مَا تُعَدُونَ Size vaat edilen ölüm gerçekleşmiş bulunuyor sizin hakkınızda. Size bir gün ölümün gelip çatacağı gerçeği, vaadi sizler için gerçekleşmiş bulunuyor. Yine size vaat edilen ahiret hayatındaki nimetler, güzellikler ölümünüzle birlikte gerçekleşmiş oluyor. Siz size vaat edileni buldunuz. Siz cenneti buldunuz. Günahkarlarınız azabı buldu manasında. Size vaat edilen şey size geldi, çattı. Ölüm ve ölümden sonraki vakalar, işler. Gaden müeccelun. Biz de yarına bırakıldık. Biz de geliyoruz, peşinizdeyiz ama yarına bırakıldık. Tecil edildi bizim vefatımız. Ve inna inşaallahu bikum lahiqun. Allah izin ederse biz de sizin kavuşmuş olduğunuz nimetlere kavuşacağız. Bakınız. Ölüme nasıl bakıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? İnşallah biz de geleceğiz diyor, seviniyor. İnşallah sizin kavuştuğunuz nimetlere biz de kavuşacağız diyor. O güzel günler yakındır diyor. Ölümü bir yerde Allah'ın nimetlerine kavuşma randevusu vakti olarak görüyor. Bizim de böyle görmemiz lazım. Bizim de ölümü sevebilmemiz lazım. Ölümü sevebilmemiz lazım. Ölüm zordur, soğuktur, korku verir. Bir başkasının cenazesi bile bize ürperti verir. Ama değerli müminler, ölüm ve ötesine hayatında hazırlık yapanlar, dillerini gıybetten, dedikodudan, küfürden, isyandan, her türlü şirki sözlerden uzak tutanlar, Allah'ın evi olan kalplerini her türlü şirki inançtan tertemizleyenler, ibadetlerini eksiksiz yerine getirenler, ellerinden geldiği kadar, Yüce Rabbini sevenler, Peygamberini sevenler, Kur'an'ını, dinini sevenler, onlar için ölüm Allah ile buluşma vaktidir. Onlar için ölüm Allah'ın vaat ettiği nimetlere kavuşma vaktidir. O yüzden sevilir. Ancak bu şekilde sevilir. Bakıyorsunuz bazen insanlara diyorsunuz namaz kıl, hazırlık et, bak ahiretin var, bak öleceksin, yapma etme diyorsun. Diyor ki, ya namaz kılmak çok zor, ben onu yapamam. Yapamam. Ne olacak? Ya zaten cehennemliyiz, olacak, olsun bari gibi. Böyle bir laf edenler var. Duyuyoruz yani bu tür laf edenleri. O zaman diyoruz ki, bir insan, ne olacak ya, yanarız, olsun bari diyebilir mi? demesi için aklından noksanlık olması lazım. Çünkü azaba hiç kimse dayanamaz. Bir mum ışığına parmağınızı 2 saniye koyamazsınız. Yanar. Müthiş bir sızı, acı verir. Buna inandığın gibi bu mum ışığından kaçtığın gibi cehennem ateşinden kaçmıyorsan aklında bir eksiklik var demektir. Mum ışığı. Evet. O mumun ateşi basittir değil mi? Dünyadaki kullandığımız ateş ahiretin ateşinin 2 defa yıkanmış, feri alınmış halidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizin diyor ateşiniz sizin kullanabilmeniz için 2 defa suyla yıkandı diyor. Suya sokuldu, çıkartıldı, feri alındı. 70 kat daha düşürüldü etkisi. 70 kat daha düşürüldü. Eğer o yıkanmamış olsaydı, 2 defa suya daldırılmamış olsaydı onu sizin kullanmanız mümkün olmayacaktı diyor. Peki cehennemin ateşi nasıl? İşte 70 kat daha tesirli. Mum ışığına, mum ateşine parmağını 2 saniye tutamayan insanın ne olur ya 70 kat daha fazla da olsa yanarız demesi akıl işi değil. Neden diyorlar işte imanları zayıf, akılları var da inançları zayıf. Harita önünde var, serilmiş ama haritanın üzerine su dökülmüş, yazılar birbirine karışmış, yollar, izler, çizgiler birbirine karışmış. Ona bakıyorsun, bir şey anlamıyorsun ondan. Karışık. İşte günaha dalıp da ahiretini unutan insanların beyni üzerine su dökülmüş, harfleri, çizgileri birbirine karışmış harita gibidir. Oraya gider, doğru yola gideceğini zanneder, halbuki yanlış. Rastgele. Oraya gider, ya belki buradan, belki buradan, belki buradan. Hayatın değişik yollarına mutluluğu aramak için sağa sola koşuşur durur, o şekilde canı çıkar. Sonuçta da menzile varamaz, hedefe varamaz. Sonuçta gayesine ulaşamaz, cennetine ulaşamaz. Çünkü beyin sulanmış, beyindeki harita karışık, akıl var, irade var, güç var, sağa sola canhıraş bir şekilde koşturan bir beden var ama hakikate ulaşamıyor. Hakikate ulaşamıyor, hedefe, gayeye ulaşamıyor. Çünkü harita bulanık. O yüzden haritalarımızın açık ve net olması lazım. İnancımızın açık ve net olması lazım. Rehberimizin açık ve net olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olması lazım. Kur'an olması lazım. Bu olmayınca olmaz. Rastgele gidersek, evet çok terleriz, çok koşarız, çok yoruluruz. Neticede bir şey çıkmaz. Femen erade en yezur. Hadisin kaldığımız yerden devam edelim. Ve inna inşallah inşaallahu bikum lahikun. Allahümme gfirli ehli bakil gargat. Evet, bunu okumuştuk. İkinci hadis, ezan bitene kadar. Üçüncü hadis. An Buraydete radıyallahu anhu kâle. Burayde, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet ediyor. Kâle. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuhum izâ haracû ilâ mekâbiri en yekûle قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم. Müslim'in rivayetinde gelen bu hadiste Ebu Burayde peygamberimizden şöyle naklediyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizle beraber bir kabristana çıktığı zaman hepimize orada ne yapacağımızı, ne söyleyeceğimizi öğretirdi. Ne öğretmiş bakınız, ne öğretmiş. Onlara şöyle diyormuş: siz eğer kabristana gelip de burada bir şeyler yapmak istiyorsanız şöyle yapın: Esselamu aleykum diye selam verin. Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minine vel muslimin. Müminlerden ve Müslümanlardan oluşan ey kabir ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun diye selam verin diyor. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah biz de sizin arkanızdan geliyoruz deyin. Es'elullaha lana ve lekumul afiye. Allah'tan bana, kendime ve sizlere afiyet dilerim deyin. Evet. Yani es'elullaha lana ve lekumul afiye. Allah bize de size de afiyet versin. Bakınız, ölüler için de afiyet geçerlidir. Afiyet sadece dünyada yaşayanlar için değil. Allah size de bize de afiyet versin diye dua edin şeklinde Peygamberimiz sahabesine bu kabir ziyaretindeki uymaları gereken usulü, adabı, söylemeleri gereken şeyleri, selamı, duayı bu şekilde öğretirdi. Her fırsatta öğretirdi. Bu şekilde öğretirdi. İnşallah gelecek dersimizde başka. Gerçi bir hadis daha, bir dakikanızı alıyorum. Merra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kuburil medine, bil medine ve akbele aleyhim bi vecihihi fe kâle esselamu aleykum ehlel kubur yagfirullahu lena ve lekum entum selefuna ve nahnu bil eser. Aynı manada aşağı yukarı Peygamberimiz diyor, Allah'ın selamı üzerinize olsun ey kabir ehli, Allah sizleri de bizleri de affeylesin. Siz bizden önce gittiniz, biz de sizin arkanızdan, eserinizden, izninizden takip ederek geliyoruz. Allah diyor, cümlemizi Allah mağfiret eylesin. Gideceğimiz kabrimizde rahat edenlerden, cennetin nimetlerine kavuşanlardan eylesin. Cümlemizi affeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.